Ne, o Island. No, sad. Ne bih cipio iz vara, pa sam te ga rekao. A, česna kopni. Ne, kuma, akkor mondjál, 260 a Dunajok 1-2 elmegyek a Persze, aztán még visszajövök. Persze, oda megyek. Szó, ott van 100 nálba kerül. Törni, kérdezik a mamát, hogy tudom. Kell? Ha? Gyere. Ott a szívek levágta. Anya, már ott a papát. Szigyelhetnék magukat, amíg állítanak. Téged? Mit gondolnak? Hát én nem tudom, mit gondolnak, hogy állítottak meg. Már bicikre nem szadnák közben. Hát nem, mit? Is végig belugatni. Zarnit. Hát hogy mi aztán haza az Zarnit? De aztán hogy mi haza Zarnit? Autóvá, biciklivel, botoldál? De pedig kire haza küldi. Hát szegény gyereket már. Megint az sem. Milyen kevés ugyanannyi, mint a fekvő. Ha nincs annyi. Nem, nem szabad. Örüljön, kellett volna látnunk egy biciklit. Ott van, nem? Nincs semmi bicikli tartó se kirakva. Ezt fel is mostam. Hova tudjam a poharakat, hogy igen, felmostam. Majd erre rá. És ha már csak 6 tojást talál, akkor már van mennyi tojást kell külön, hogy legyen. Nem tudom, mit csinálsz. Hát ha magtalan! Hát jelkeljének kéne, hogy mint ennek, ami most volt. Ugyan más kérdele. Megkóstolod, hogy magtalan vagy nem magtalan? Hát azért kóstolja meg egy szemet. Ezt mindjárt tudod. Jó lesz? Van még ott én magtalan. Hogy hízni végig óta, amikor... Lehet, akkor hozzak szőlőt meg. Hát most én nem tudom, hogy hónap törzsak valaki, vagy nem törzsak, akkor hozzá. Hozzak ki mentársak. Hozzá egy négy idég, akkor leáradatul meg, akkor hozzá három amolyat van, amivel ott. Ott van a anyád bicikli tartóján éve. Jó. Akkor te kérdezed, hogy a hónaptól adni a számot fel. Ilyen gyorsan. Hát akkor is hallottam. Tehát, hogy hallottam. Biztos, hogy... Nincs annyi. Nem tudom, adjál 260-at. Annyiba kerül, 270 a 4 darab. Adsz 300-at. Nem tudom, mennyibe kerül az üveges, az drágább jóval. Drágább szokott lenni, mint a maz. 300-at már kibírunk. Te tudod. 600 dinárt, jó lesz. 400 elég, mire? Ennyi az a csomagot, négy. Az 270 a csomagot. Elég le kell venni. 270, nem tudsak ki. 70 vagy 80, nem tudom, drága a jelen pivó jócska. Han a drágább nincsen sör. Ez a legdrágább. Drága sör. Meg szerintem olcsónak abszolút. Nem tudom, mi ide? Jócskán drága. Ugye, itt vagyok, a kalcedat adta ne. Ott van a biciklintomat. Jó. Akkor mindjárt fordulok. Jó, menjek vele ki. Nem kell. Ja. Jó, jó, eltámadok, én megyek kipani akkor. De szeretem vizet. Nem szoktam magammal vinni, nem szeretem. Nem, már megint hátra. Csak úgy hoztam. Ha jártam, hogy sört akarra volna vinni, vagy pálinkát megint, akkor nem is tudom, hogy... Elfog. Jó. Ebben van benne ez a három ilyen. Benne van. Jó, kemények oda esélyek. Elhozom a háromat, aztán meg amoda. Itt albúr. Aztán meg amoda. Na, szasz! 3 darab jelen. Most akcióban van, vagy? Nincs. Mindig ennyi szokott lenni az arra. Jelen? Menj először neki a kérdés. Ha mindig egy nem? Ócsóba az üveges, jó van. Jó, máshol akkor drága, mindegy. Akkor veszek még. Ez ennyi maradt meg a 200 dinárodból. Még van nálam 400 dinár. Hova tűntek el, máskor voltak? Akkor ennyi. De máskor talán volt. Hogy a fejbe? De máskor voltak jelenes, akkor lettek. Négy szikra. Nincs itt üveget. Akkor ennyi van, na? Ennyi a citromos. De a citromos, ez lábos, ez nem jelen. Ez láb. Láva citrom. A jelenben csak sima sör van, más nincs. El kell kérdezni, de más mint a sok üveg lett volna, nem? Nincs, nem az, nem ugyanaz, az a lábat. De nincs mindenki, hogy a citromos van elrendés, hát ugyanúgy néz. Nem ugyanúgy néz ki, ez nem az. Ott így van, ahol. Nem ére. Jó, akkor majd iszak rá ennyit, akkor majd ott előbb iszak a citromosat. Nincs több. Nincs többinek. Mennyi így? 58. És amúgy? Amúgy 70. 12 dinárra drágább. 4x12, 50 dinárra többet kerül a akkor se gyere, mert elindult, tehát nem sincs. Meg lehet nézni. Beszélj meg a szakállal. Nem, én nézem. Na máskor volt hat üveg. Atya! Beszéltje még a dinárral, akkor volt egy dinárval körül a másik. De azt beszélnétek meg, hogy akkor te hol itt lesz, hány órára akkor itt az Attila? Hát nyújtja, viszem a malatot. Hát három lehet nyújtkodjuk. Hát itt teszek én hamarabb is. Hát előbb nem lehet kérni nyújtja minden malatot? Nem lehet, nyújt óra után azt mondta. Tényleg? Ja, azt mondta, hogy nyújtszor után akarja. Akkor innen segít. Akkor mondja, nincs hova tenyek. Nincs, igaza. Holnapadban nincs hova tenyek. Hát ez az. Hallod, akkor a háromszor amit te kihozod, Attila? Én kifizettem már. De mondom, mi nem tudom, mi nem rögtök kivinni? Szalámit. Mi nem teszed ezt a szart a szállt? Na, de kivirott te is vinni, ne? Jó, akkor még már ott a tátra befejezze az ennyi való. Akkor már, ha nincsen üveged, akkor... Na máskor volt, mert ha... A tartóba együtt vettem ilyen jelenes. Nem csinálj már bele akkor a problémát, jó. Ha nincsen jelen, akkor van más, ha nincs semmi, akkor jó lesz már új is. Akkor megyek, akkor megveszem a limenkát, amit mondtál. Vagy akkor nem megyek limenkát, vagy te akarod? Vegyél a limenkát, amit mondtad, hogy le van állam. Jó, akkor azt veszek, jó, akkor megyek. Csak akkor nincs is érdekeltek. Mit érdekel, nem is érdekel. Nagyon ez a szepet, hogy ez totál utat a talajja csupa. Milyen tudás volt a talpa? Milyen lesz? Örökké, amber, menni. Na már hány óra van, tata, ha már az ötémig is elmentek. Hát ők elmentek, már hónk egyébtek egész a Dunapartó vissza. Dunaparton voltak? Hát a lára elétek. Ja. Nem hiszek piszkáld a papucsomat. Hát már észnél legyünk, ez az én új papucsom. Te húzgálod. Na jó, akkor nem, hogy majd te elvigyelsz. Nem, vissza már patika van rajta. Nem látod, hogy patika van? Hát akkor hogy ütönnek ki a papucs? Én nem bázottam. Én bázottam. Hát valami, valahogy csak ki. Elmentem. Úgy sem viszem, mert patikát szoktam most már húzni. Hát de a papucsom, hogy látom, hogy ki az a kenyéré való járás papucsom. Jó, nem hiszem. Ahogy csalik a tűz. Jó, akkor szőt vegyek, vagy ne vegyek szőt? Hát mondtam még az előbb, hogy vegyél. Vegyél már azt a négy idét, azt mondod, le van állásban négyek. 65 dinár darab. Jó. 65 dinár darabja. Nova a CSK pivo. Četrik komada je 260 dinara. Nemaju, vad imaju? Ne znam koje pivo. O je na lap pivo. Ne, jedan pivo je na Gabiju, je vikend akcija. U Limenci? Da. Četiri komada? Da. Pa onda sigurno jeste, ako bi išao. Dobro, budi u robu, idi na kartu, da ovo, limenka, četiri komada. Ovo je jedan pivo, ovo je napisao. Četiri komada samo... Ovo? Da, 270 dinara. Belo gošće nemaju. Ovo nije belo. Da, imaju. Još jedan ovo, možemo je vrena. Je li ima? I ovo. Ima nam samo da meri. Meg az a bicikli, az simán. No, ugye hogy van? Van. Elhoztam. Kell persze szőlő. Ki fizeted, ha nem, akkor én kifizettem neked. Persze szőlő. Visszakadtam 12 hinát. Ki buta szőlőt is? Ki? Ilyen csomagolása van. Ez a számát, hogy hol volt ezt. Hát a sárgákat oda. Mondom, hogy hagyja csodában. De én is azt mondom neki, ezt a sárgákat különösen. Csodában ott raktam a számlámat. De várj, ez nem emlékszik csak. Jó, hagyom csak, nézzek egy számát akarsz-e megnézni. Volt a sör az 270, meg volt a szörvő meg a 116, az annyi 386. De raktam a 10 inát? Itt az raktam egy 10-est emlékeztem. Mindenki van. Akkor megyek most már haza. Jó, megyek, na szasz.